لحدبی ینسلون او دای دا هر لڑ مقام نر آمنڈی بوئی او دا با دمر دیروی و یوزن نبی علیہ السلام حدیث بیان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیر پریشان شد و آدم علیہ السلام تبا اللہ پر رزد قیامت ہوئی چی خپل بچون دی جنت والا و جہنم والا جدا کر آب وی زمارا بسنگا و یو کم زر جہنم دا پارا و دا یو جنت دا پارا صحابہ کرام پریشان شد نبی علیہ السلام میں پریشان کی گئی ما دا یو کم ضرب دی یاجوج ماجوج نے دا یو بتا سنے دا با دمر دیر کافر وی وهم او بی من کل حدب ینسلون دا ہر اچت زین برامنڈی وی اللہ وی وقت رب الوعد الحق رانیز دیشوی دا وعد حق دا قیامت قیامت اللہ وی رانیز دیشو زکر آخرنے کتاب دے آخرنے نبی دے او نبی علیہ السلام فرمایلی بعثت انا والساعت كهاتين وذو قیامت اللہ دا سرا لگلی ذو قیامت اللہ دا سرا لگلی وقت رب الوعد الحق رانز دی شی دا وعدا رشتنی دی قیامت فاذا هي دا هي غزمیر القصدا دا غزمیر القصدا چی تاسو د نحوی کتابونو کی ویلی فاذا هي نو ناسا پی کی صدا دا شاخصۃ ابصار الذین کفروا تہ بروزی سترګې د هغه کسانو چې سدي کافر دي د قیامت د هیبت سرا د کافر سترګې بټوګې روزي نو دا هي ضمیر د قصې دی او ضمیر شانیه دی او بعضی دام ویلی دي چې دا مبتدا شي او شاخصتن دا ورته خبر شی یادا چې شاخصتن خبر مقدم دے و ابصار الذین دا ورته مبتدا مؤخر دا فاذا هی ناسا پی قصہ دا شاخصتن ٹوغی بروزی ابصار الذین کفرو سترگ دا کسانو چې کافر دی دا حیبت دا وجنا سترگ بے کلاو روزی او دی بو یا ویلنا ہائے تباہی دا مونگ دا پارا قد کننا بے شک او مونگا فی غفلت پا غفلت کی من ہذا دے دینا مون خود دے رجنا پا غفلت کیو مون خدا نمانلا مون خود اجدا مسلمانانا سے ٹوکی کئی او گپ شپ دے بل کننا ظالمین بلکی او مونگا ظالمان چی مونگا دا رز منلا نا دے دا پارا مون سے تیارے نکولو او دیر دا پریشانی حالت کی بھئی لگو گر سورہ یاسین چی کلا قبرن نروزی نہران او پریشان بھئی سورہ یاسین درویشتم پارکی اللہ ذکر کئی آیات گرئی او پنزوستم فرمائی ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون ونفخ فی السور او پوکے بوکڑیشی پش پی لئی کی دویم پوکے تی مراد دے فَإِذَا هُمْ نُنَاسَا پِدْوِي مِنَ الْأَجْدَاثِ دَ قَبْرُنُنَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ خپل رب طرف تا بمنڈی وئی قبرن بروزی و میدان محشر تا بمنڈی وئی قَالُوا آئی بدوی دا مجرمان بوائی یا ویلنا ہائی تباہی دا مونگ دا پارا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْخَدِنَا سوگ دے چرا پورتے کمنگا من مرقدنا دے دیخ پل آرام دے زینا دے دیکھ علماء کرام دا وی چدا ہو کافر وی نو کافر دا پارا ہو قبر دا آرام زینا دے نو باز اہل علم لکلی وی دے دوش پیلو منس کے با عذاب پورتش یاد آدے چے سخ نہ سخ عذاب کی سڑے مبتلاشن و آسان ورطار آرام او سکون غن دخکاری دا قبر عذاب شتا خوچ راپور تا شنابلا جدا ہے بتوی نو قبر بورتا دا آرام زیخ کارش او دا خوشہ یو تکلیف کی سڑی دا آغی دا پاس ابل راشی ابل ورتا آرام خکاری وائی بدوی من باسنا من مرقدنا سوگ دے چراپور تے کمونگا دا دیخ پل آرام دا زینا نو ملائکی آمو منان بورتو وی هادا ما وعد الرحمن دا حغ و رزدا چی وعدے کڑی و رحمن و صدق المرسلون او رشتی آوے لیو پیغمبرانو چې ورځ د قیامت شته. نو دلته موي وقت رب الوعد الحق رانیز دی شوی دا وعد حق فاذا هي شاخصه النبصار الذين كفروا. نو ناسا پی کیسا دادا شاخصتن توغی بروزی کلاو طریقی سر بروزی ابسوار اللذین کفرو سترگ داغ کسانو چی کافر دی دا دیر حیبت دو جنگو رزن کدن کی حیبت چی راشی نو کسترگ کلاو پاتشنو دا اغا میتاو دا مرد دا بندول وسی دا سی پر از دا قیامت با دا حیبت دو جنگ سترگی کلاو شی او د سترګو د خاوند او مالک به د بندول وسنی. دا درته تیر دي سوره ابراهیم کې وګورئ ځکه وایي شاخصۃ الابصار الذین کفروا. سوره ابراهیم وګورئ د 14 می پاره په اخر کې د 14 می پاره په اخر کې سوره ابراهیم راضی الته حال د قیامت ذکر کړي او دغه حال په کې بیان کړي. آیات وګورئ در سلوی ختم دو سلوی ختم نوئی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دا هر مؤمن د پاره تسلی ده. ولا تحسبن الله او خامخا گمان مکوئے مخاطب پا الله غافلا گنی چ اللہ نا خبر دے عما دا غسن یعمل الظالمون چ دا ظالمان سکئی. اللہ وی دے دین نا خبر نری دا خلق چکم ظلمون کئی کاغ ظالم کافر دے وکم مسلمانانو کی ظالم دے. انما یؤخرهم بے شک اللہ رستو کوی دوی لیوم دا پار دا غورزی تشخص فیه الابصار چی کڑو غی بروزی پاغی کستر گی محتعین منڈی وہن کی بی میدان محشر طرفتا مکنعی رؤوسهم سرون بید شرمندگی نٹیٹنی ولیوی لا یرتدوی لیهم طرفهم نبو واپس کی دوی تا طرفهم زیز مد دوی. یعنی استر گی با کلاوی دے ہے بد دو جنا او دمره hebat bai che dastur gud khawand bandul wasbani laka duniya ke star ke kal kulawe kal bande ho dura hebat bai la yartad ilehim tarfuhum nabu wapas ki gidwi ta aziz mid dwi wa afidatuhum hawa zuluna be da qal khalimi ya yo manayat ki da wa afidatuhum hawa زایون د زړونو به خالی پروت وی زړه به hebat د وجنې مرکان تر رسیدلې. وبلعت القلوب الحناجر وافئدتهم هوا زایون د زړونو به خالی پروت وی زړه به مرای سره را رسیدلې. د دې آیات مبارکه کې دا وایي شاخصۃ النبصار الذین کفروا کروغی بروتی ویسترگی دا کسانو چی کافر دی او دیبو وی آوے لنا حی تباہی دا مونگ دا پارا قد کننا بیشکو مونگا فی غفلت من حازا پا غفلت و نا خبرتیا کی من حازا دا دینا بل کننا ظالمین بلکی مونگ ظالمان چی مونگ قیامت نمنلو دی دا پارا تیارے منکولو. دا اللہ خپل بندگانو ته خبر ورکئی چې سبب افسوس کوي او پخپل خلزان تخیری کوي. نونن الله وی قیامت حق دے قیامت یقینی دے او د دې لپاره د ایمان او د اعمال صالحو تیارې پکار دے د خو اخلاقو د خپل زندګۍ د عاجزۍ د زندګۍ چې زندګۍ د غرور نوي تکبر نوي ظالمانه طریقې سره نوي خاص کر چې حقوق العباد کې نقصان نه چې زموږ استاد د جبې د لاسو د دین بل چاته ضرر او تکلیف نه رسی. لکه تاسو ساری حدیث کې واوریدل چې د ګناهونو دفترونه درې قسمه دي. یو هغه د ګناه دفتر دی چې شرک او کفر دی. نو الله چې څوک د کفر او شرک په حال کې مرشو نی بخي الله دې پناهي راکړي. یو یا ګناهونو دي چې الله او د بنده په منځ کې دي نو کله الله خو خشي لوی لوی ګناهونه به معاف کړي. یو هغه ګناهونو دي چې ستاو دی او بل بنده په منځ کې دي مال نه خوړلې داغ سره دی نقصان کرے ضرر دی رسولے نو یاد و ساتھ چغنی معاف کرے نو اللہ دی نو معاف کرے. مددین مخ کی مخی زمائی عزت مندو چی منگو تاسو تیارے اکو اللہ دا قبر دا خیرت دا قیامت فکر دا دی منگو تاسو سر پیدا کی او دا آغی درات لنا دے مخ کی آیاتنو کی اللہ رب العزت دا قیامت احوال بیانول او ذکر دا خروج دا یاجوج او دا ماجوج او کو او بے او فرمائل دا قیامت غوادار انزلی شویدہ پا دی آیات مبارکہ کی اللہ مشرکانو تا خطاب کی او ورت فرمائی انکم بیشک تاسو اے کافرانو مشرکانو وما او حغسوک تعبدونا چتاس ورت عبادت و بندگی کوئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا حسب جہنم دا خشاک یئی دا پار دا جہنم انتم تاسو اے مشرکانو استاسو معبودان لہا دی جہنم تا واردون ورداخلی دن کیے ورپسی فرمائی لو کان ہاؤلائے آلہتن کچرے وے دا کسان معبودان اے مشرکانو دا تاوشی زان لکم معبودان جوکڑی کدا حقیقت کے آلہوے ما وردوہا نو دئی بدی اورتاو جہنم تا ورداخل شوے نوے وکلن او دا ٹول فیہا دا ٹول کا عابدین دی او کا معبودین دی اے مشرکانو تاسو عبادت کو ان کی اوستاسو معبودان دا ٹول فیہا پدی اور دا جہنم کی خالدون امیشہ دا پار بھئی ہمیشہ دا پارا بدی اور کیئی نو دا سور مشرکان دی او دا دی سمر معبودان دی چغیت معبودان باطلوی نو دا بد دی دا روحانی سزا دا پارا دی سر دا جہنم اور توردن نکی کاغونا دا کگٹا دا دا غم رسوال رازی او دا اعتراض مشرکانم پا نبی علیہ السلام بانے کرو لاغی جواب رست را روان نے مشرکانو کمونگ دا بوتانو عبادت کو نو داخو یہودیانو دو زیر علیہ السلام عبادت کولو نسوارا دیسی علیہ السلام عبادت کئی زنی مشرکانو دا ملائکو عبادت کولو زنی ناپوہان دا اولیاء و بزرگانو دا اللہ دا دوستانو عبادت و بندگی کئی نو دے آیات نا خدا معلومی گی چی بس مشرک او داغ معبود باطل با جہنم تزی نو اللہ رب العزت دارست و آیاتو نا رو لگل چکم زما دوستان دی انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام ناغی دے جہنم آواز قدر لبناوری دن نکی دل خو غٹ خبر دا زکا اولیاء کرام یا انبیاء علیہم السلام کدا غی عبادت دائی پا جوندن چاکڑ نوم پی ناراض او خفو او دا وفات نپسم ای پا دی خوشحال ندی چی او ناپو ہائی تا سجدو کی یاد اللہ پا صفاتو کی او صفات ای تور کی ندی آیاتنو کی اللہ رب العزت دا حال ذکر کئی علماء کرام لکلی دا معبودان ورسر اولی اور لبوزی یعنی او گٹی نچابود جوڑ کو یاد ان عبادت کئی نداور سرولی جہنم تزی اغی خس گناہ ندا کڑی او نس ازا ورکول دا جہنم بغیر دا پیریانو انسانانو نبل چا تور کی دیش علماء لکلی اصل کی دا غبوتا و گٹی لب سزا نمیلاوی گی بلکہ دا با دا کافر دا پارسوی یو سزاوی زکوی سزا دو کسموی یو جسمانی سزا دا یو روحانی سزا دا جسمانی ست تالسوک تکلیف رسی نوم درد رسی اگر یو مسلمان مومن دلک بدنی سزا نی خوچی دا اللہ و دا پیغمبر و دا کتاب پسی سوک سا خبرو کی نو دا روح پریشانه روحانی سزا دا بدنی سزا نا خطرناک ہے نو دی مشرکانو تب دی سزاگان راجمکی یو سزا جسمانی دا بدن پہ اعتبار چې د دا بدن به په جهنم کې سوځي، او بل طرف ته د چې چاله معبود وي او د چا عبادت کولو او غنه فوق الاسباب د اسباب نه برابر د نفع او د نقصان امید ساتلو، نو آب هم ور سره جهنم ته ور دنشي. دې ته وایي سزای روحانی، دې ته سزای روحانی وایي. نو دې ته بدا دواړه سزاګانې را جمع کی، لکه دغه شان در لتیرو په سوره بقره کې تیرو وایي فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. دا اول پاره په ابتدا سوره بقره کې وایي الله ویزان دا اور نو ساتي چې دا غي د سوزیدو د پاره خشاک کافران او مشرکان دی او غټي. نو وایي غټو نه هغه غټه مراد دي چې د کوم د عبادت او بندگی کولا او د دې بوتان او د معبودان باطلو په دنه کې دوکي دای ته روحاني سزا ور کول مقصد دی. فرمای انکم بیشک تاسو و ما تعبدون او هغه چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي من دون الله سوا د الله نا. وګوره دا لفظ ما عام دی. بعض عام مفسرین او نحات وی چې دې استعمال د غیر ذوی القول د پاره کیږي، خو روح المعانی دلته ذکر کړي چې اصل قاعده دا سیدا چې د لفظ ما د عموم د پاره دا خویدا د جمهور مسلک دا دی چې انما تعم العقلاء وغیرهم وهو مذهب جمهور ائمه اللغه. جمهور علماء د لغت امامان چې کوم دی غي وای چې لفظ ما کی عموم دی، عقل او غیر عقل والو دواړو ته استعمالیږي. نو دی له کې معنی مراد سی هغه معبودان چې عقل نه لري، لکه بوتو اونا وا غټا وا نور وا سپګمای وا، او پدې کې هغه معبودان هم دي چې غي عقل لري. بیا ګور عقل چې لري نو هغه دوه قسم دي، یو د الله دوستان اولیاء شهدا پیغمبران دي چې هغه تمام عمر د غیر الله د عبادت نفی کړي، نو هغه په دې سزا کې داخل نه دي. یو عقل والو کې هغه دي چې هغه خلق له خپل عبادت او بندګیری دعوت ورکړي، لکه ناپوهان پیران بعض کفار مشرکان چې هغه دا غواړي چې رعیت دې زمونږ د پاره داسې عبادت او بندگی کی لکه الله تا، ناغه پکې بیا داخل لی. انکم بیشک تاسو مشرکان و ما تعبدون او هغه چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله نه. حسب جهنم تاسو خشا کې د جهنم، انتم لها واردون او تاسو به دی جهنم ته ور داخلي گئی. لو کان ها ولای الہتن کچری و دغه کسان دا معبودان د مشرکان او الہتن معبودان او مددګاران، ما وردوها نو دی به دی جهنم او اور ته ور دن شوی نه. وکل نو دا ټول کا عابدین دی او کا معبودین دی، فیها په دی جهنم کې خالدون همیشه وي. لهم فیها زفیر د دې کافرانو مشرکانو د پاره فیها په دې جهنم کې زفیر. زفیر زیرګی ته وایي. علما کرام لیکلي او سړی غمونو مصائب او تکالیف په مخ کړه، نو دا غد دې خېټ نه کم اسویلې چې روزي هغه ته زفیر وایي. روح المعانی وایي هو صوت نفس المغموم یخرج من اقصى الجوف. یو سړی غمونو په مخ کړه او دا د خېټې نه یو وسویلې او افسوس روزي دي ته زفیر وي. دا جهنميان بس کوي لهم فیها زفیر، دای په پدې کې اسویلې کوي، ارمانونه وکړي چې موږ نه وخت ضایع شو، موږ د الله دین او د انبیاء علیهم السلام دعوت طرف ته اس قسم رجوع نه وکړي، ځکه دا دنیا د فنا د پاره الله رب العزت دا ټول عالم پیدا کړی. کد ټول دنیا دا نعمتونه خوشالۍ او سړی ترا جمع شي نو بیا هم دا فانی ده. نو اسویلی بکای افسوسونه بکای لهم فیها زفیر، وی بدای د پار پدی کې اسویلی. وهم او دا کافران مشرکان فیها پدی اور او جهنم کې لا یسمعون د خوشالۍ خبره بناوري. لیکن وای اوری بنا، نو باقي مفسرین لیکي چې اس بناوري او چالی کری چنه د خوشحالی خبره بناوري، ځکه دای سره کمی د سختی خبری چکیږي نا به اوري، امام قرطبی او دینور ذکر کړي چې دای بناوري یعنی د خوشاله خبره د خپکان هغه خبره باوري د خپکان هغه خبره باوري لکه قران شریف کې هغه د خپکان خبري ذکر دي وګورئ تاسو ورپسې دی پسې تل سم پارکې یو قول پایات مبارکه کې دای چې د خوشاله خبره بناوري هر چې خبره د خپکان نه هغه باوري د سوره مومنون تل سم پارکې وګورئ د سوره مومنون په آخر کې د سوره مومنون په آخر کې وګورئ آیات وګورئ یو سلتم د یو سل ووم نوئ چې جهنميان با الله ته دعا غواړي او فریاد وکي درخواست به پیش کړي دای بوئی ربنا اخرجنا منها ای زمونږ رب اخرجنا منها روبا سمونږ د دیور نا او د دی جهنم نا فإن عدنا کمونگا بیا خپل کفر او شرک او بی دینی ته واپس شو فإنا ظالمون بیشک مونگ بظالمانیو قال اخسو فیها او بوئی ورطا اللہ زی کوریو چخشی فیها پدی جہنم کی نگور دا دا سختی خبر دا با اوری نو لا اسمعون دا ما ناوا چی دا خوشالی خبر بناوری قال اخسو فیها وای بورت رب العالمین کوریو چخشی پدی جہنم کی ولا تکلمون او ما سره خبر مکوی او خپل منس کیم خبر راغلی لکه سور عراف کی در لطیر شو جهنمیان و جنت والو تا آواز ورکی ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ وی به جنت یانو کم خوراک او سکاب چې الله درکړې مونږ ته لګرو غرزوي نه ورته وی الله دا حرام کړی نو دا لا اسمعون دا معنا وا د خوشالۍ خبره بناوري لا اسمعون د خوشالۍ خبره بناوري اباز علماء کرام دام ویلی سو وخت پوره باوري دلوي اوري دلوي وای چې کله دا ټول مؤمنان د ګناهونو د وجنه د جهنم نه رابار شي نو هر کافر د پاره وا د اوسپنی یو صندوق جوړ کړی شي د هر یو کافر د پاره وس شي د اوسپنی یو صندوق به جوړ شي وای کله چې باقی پاتشي هغه څوک چې اور کې با میشي نو جعلوا فی توابیت من نار دای بد اور په صندوقونو کې وګرځول شي او بیا بدا صندوقونه په نور صندوقونو کې وګرځول شي او په هغه باندې بد اور میخونه وال شي فلا يسمعون شيئا نصب اورینا ولا يرى احد منهم ان في النار من يعذب غيره هر یو په صندوق کې او وای بل څوک بنوي نو به سزا خو یوازې مال ملاوي نور جو ټول بار شي نو اخر کې بدا سي کیږي نو د اخر په اعتبار زکه وای چې لا يسمعون او اخر کې قران شریف کې دام ویلی دي چې په ورځ د قیامت بدای الله کان راجم کی کور سره ساورینا کور سره ساورینا او رب العالمین کده توبیخ او درټن خبرې نه داغه د پاره بد اورولو طاقت دی ته ورکی ورنه کافر به پر ورځ د قیامت کان را پورته کی او تاسو ته تیر دي سوره طه کې تیر سول لاند برا پورته کی سورہ بنی اسرائیل کی در لکھی آیات کریمہ وګورئی اللہ وہی پرز د قیامت پہ ونحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما دا آیات مبارک وګورئی سورہ بنی اسرائیل کی یعنی کانا لاندو گنگیان بے اللہ راجم کی لاندو کانا گنگیان بدئی پرز د قیامت بانی سوشی راجم بشی او پدی حال کی بسی آیاتو گو رئی ستن میں نمبر وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ او هر اصوک چی ہدایت ورتو کی اللہ فَهُوَ الْمُحْتَدِ نو آغا پسم الارو پہ ہدایت دیو لار مندن کے دے وَمَنْ يُضْلِ لَوْ چَا بَارَكِ چَلَّا دُ گُمْرَاهِ فِي سَلُوْكِ آغَسُوْكِ چَلَّ بِلَارِ کی فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نُو هَرْگِزْ بَعُنُمُ مِ حَبِبَ دُدْوِيدَ پَارَا اَوْلِيَا آسُوْكْ مَدَدْگَارَان مِن دُونِهِ لَا وَدَ اللَّهَ نَچِ بِعَدِ پَلَارَكِ ونحشرهم راجم بقدوی یوم القیامت پورز د قیامت علی وجوههم پمخنو ددوی. صحابه کرام تپوس کړو چې قربان په مخونو به څنګه رواني. نبی رسول سلام ورته وی غزاد چې ننې پخپو روان کړي او سر بره دی هغه په دې قادر دی چې خپې بور ته اوچتي کې او کافر به په مخ را روان وي. علا وجوههم عمیان لاند و بکمن گنگیان و سماو کان لاند کان گنگیان ورا جمکی مأواهم جهنم زید پاتی کی دود دویب جهنم وی کلما خبت ار کلچ داغی پلمبو کی کمی رازی زیدناهم سعیرا زیاتو بدیت نورم سوزید اللور. اللہ پناہی تیرا کی نو لا اسمعون یادا مانا وچی اس شیب ناوری خدا آخر پہ اعتبار چی کل آغا دا اور پسندکنو کی وردن نشی ہر چاپ سے بمی خونو والشی نو نبا یو کافر سوک وینی او نبا سوک گوری او کہ ابتدائی حالات کی نو دا خوشحالی خبر بناوری او دا آیاتم چی کون راپورت شو نو کون خوشناوری خو اللہ قادر دے چی دا توبیخ او دا رٹن خبر بورتا ہو رہی. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ او دیب پدی کساورینا. وی کل چی دایا تون را نازل شل نو یو کافر عبداللہ ابن زبعری دا غنمو ناغوی کچری زوی کنا نو ما با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جواب ورکڑے خلق ورطوی سنگا جواب بدی ورکڑے وی نبی علیہ السلام چی وی چی منگا او زمونگا دا معبودان چی داونی گٹی دی او منگ مختلفی طریقی سر جوڑ کڑی دا با اور تزی نو دا خو یہودیانم دو زیر علیہ السلام عبادت کئی نسوارا دیسا علیہ السلام عبادت کئی فلانی فلانی قبیلی دا ملائکو عبادت کولو نو دا نور کافر ڈیر خوشحال شلوی رادی چلو شو دا خو عجیب سوال وی که زمونگ دا گٹی او بوتان زی نو دا سا خبر دا چی العیاذ باللہ دا پیغمبرانو عبادت شوی زی نو چکلا یہ اعتراضو کو اللہ دا آیات رو لے گلو فرمائی ان الذین بیشک ہا کسان چې مشرکان دا غی عبادت او بندگی کوي پیغمبران دی اولیاء دی شهدا دی سبقت لهم من الحسنا چړوان دی تیر شوه دی دا غوی د پارا من الحسنا زمونږ د طرف نه حکم او فیصله د جنت اولائک عنها مبعدون دغنی کانم بی علیہم السلام و اولیاء کرام عن حاد دی ورد جہنم نمبعدون لرکڑی شوی وی. نداد دغی کافر د اعتراض جواب را رہے چی ٹیک دا چی دا نیکان و خلق عبادت ناپوہان کئی خو نیکان پی خوشا لینے گی ای خو تمام عمر دا دی نفی کڑے وا. لا اسمعون حسیسہا ناو بریدا انبیاء علیہم السلام و نیکان خلق حسیسہا آواز د جہنم. حسیس حس اصل کی حرکت توئی آواز قدر لد جہنم بناوری. لا اسمعون حسیسہا ناو بری غی آواز د جہنم وهم وغوی فی ما پہغ نعمتنو کی اشتہت چی خوخوی بے انفسهم نفس نداغوی خالدون امیشہ بئی چدا غی زرس غواڑی پاغی کی امیشہ امیشہ بئی. نو دا آیاتون دا دغی کافرانو دا دی اعتراض پا جواب کرا لی دارست تو آیات پہ انشاءاللہ بیا وی بیا اور تغب کرے. انکم بیشک تاسو مشرکانو وما تعبدون من دون اللہ آواغ چتا سورت عبادت و بندگی کوئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا حسب جا لو کان ہاؤلائی آلہتن کوی دا کسان معبودان ما وردوها نو دیو دی اورت تلنوی وکلن فیها خالدون دا ټول مشرکان او دی معبودان پا دی اور کی امیشہ بئی لهم دید پار فیها پا دی کی زفیرن اسویلی بئی وهم ادوی فیها پدی اور د جهنم کی لا يسمعون اس خبر بناوری ادا ماناوا یا لا يسمعون ناو بری خبر د خوشالی ان الذين بيشكا كسان سبقت چڑوان دي تیر شوي دا لهم دا وي د پارا من الحسنى زمون د طرف نا حکم او فیصله د جنت اولائك دغني كان عن هاد دي ورو جهنم نا مبعدون لریکڑی شوي وي لا يسمعون حسيسها ناو بري غيواز د جهنم وهم وغوی فیما باغ نعمتونو خوشالو کی اشتہت انفسهم چی خوخوی بید آغی نفسنا خالدون امیش بی دغیمہ کی آیاتونو کی اللہ رب العزت دنیکانو انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام حال ذکر کولو آیات 101 نمبر کې فرمایل چې د کومو انسانانو مسلمانانو مبارکي زموږ د طرف نمخ کې د جنت حکم تیر شوه نو دغه نیکان د جهنم نه لری کړی شوی وي به فرمایل آیات ورپسې یوصل دویم کې چې دای د جهنم आवाज بناوري او دوی په هغه سکه چې د دوی نفسونه خوخی خالدون امیشه وي اوس په دې آیات مبارکه کې فرمایي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبخف کوي نبغم جن کوي دوی لرا الفزع الاكبر اغير لويا اغه غبراحت لوي وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ او ملاویگی با ملاقات با کئی دی مومنان و سر ملائک او دا ملائک بورتوئی هذا یومکم اللذی دا ورستا سو حغدا کنتم چویتا سو تو عدون چتا سر وادک دیشوا د مؤمنانو مبارک دی آیات مبارکه کې الله یو لوی خوشخبری ور کوي او فرمایي چې لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کوي نبخف کوي دی لرا فزع یری توي الاكبر لوی اغیر اغیر لوی دا الفزع الاكبر نس مراد دی نو دین مراد د قبر نارا پور دکی دلی دوی مش پیلې سرا او د قبر نظر اپور تکي دو سرا لوی لوی غبراهټونا او پریشانای بمخلې او مؤمنان مسلمانان د دین په امن او امان وې نو د الفزع الاکبر نا مراد څه شه ده را پور تکي دلی د قبرونو نا او بازی ویلی فضا اکبر حاغ دے چه کم وقت با اور والا اور طرف تروانش دا لوی دا گبرا حٹو دی یرزے دے مومنان با پا دغا وقت کی دا دغی لوی یرے نپامنوی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا سید ابن جبیر رحم اللہ دا نور سلف صالحین ندا منقول لی چه فضع اکبر سشه ده انصراف و اهل النار الى النار چه کل اور والا با اور تزی او بعد لیکلی فضع اکبر دیتا وی چه کل با اور والا و تاواز ورکریشی چه اخصعو فیها ولا تکلمون اللہ بوی پدی جہنم کی ورکرشی او ما سر خبر مکوی چا دام ویلی چه فضع اکبر باغ وخوی چه کلب مرگ د گټ په شکل کې راوستي شي او د جنت او د اور په منس کې بزب هکړي شي خدغه قول چې ردا د قبر نظر اپورته کیدو په وخت کې ویو دي نه پس چې کوم حالتونه را روان دي دا یو جامع قولو نفزه اکبر دی ته وای چې د قبر نا مردگان را پورته شي داغه نفس دا سمره هيبتونه چې دي ته وای الفزع الاکبر لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غم جنوی دی لرا نبا خفکوی دی لرا اغیر لویا وتتلقاهم الملائکه او ملاقات بکوی د دوی سره فرشتي د رحمت بدوی سره ملاوی کی چې قبر نه راپورته شي او سلامونه بورته کوي او دا فرشتي بورته وای پریشان کیږي ما هاذا یومکم الذی دا ورستا سو هاغه دا کنتم توعدون چې وای تاسو چې تاسو سره وعده وکې دې شو نو دای بده د غورزی د غبراحت نه پامنوي او ملائک بورله تسلی ورکي ملائک بورله تسلی ورکي او دا پڑھي او مقاماتو کی ذکر دي لکه وګوري تاسو سوره نمل کې وای شلم پارا کې داغه په اخر کې وای آیات وګورئ د سوره نمل په اخر کې راځي د سوره نمل شلمې پاره په اخر کې د آیات مبارکه راځي یو آیات مبارکه ده واتی ایم هغه کې وای واتی ایم کې وای و یوم ينفخ فی السور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله وَيَوْمَ پَكْمَ وَرَزْبَانِ يُنْفَخُ فِي السُّورِ چِپُوكَي بُوْكْرِ شِي پَشْفِلَئِ كِيب فَفَزِعَنُ پَيَرَاو گَبْرَاحَتْ بَشِي مَنْ هَغَ سُوك هَغَ مَخْلُوقَات فِي السَّمَاوَاتِ چِپَاسْمَانُنُو كِي دِي وَمَنْ نَوَاغَ مَخْلُوق فِي الْأَرْضِ چِزْمَكَ كِي دِي إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر هغه سوق د غبراحت نه پامن بوي چې د الله خو خشي وکل نو داتول اتوه داخرين را بشي دي الله تا عاجزا بیا ور پسې آیات فریزین وای د غسوق دي چې الا من شاء الله من جاء بالحسنا هر غچا چرات لکل پنی کیسرا او نه کین مراد عقیده د توحید دا لا اله الا الله فلهو ده ده پار خیر منها وربد لبید دینا وهم من فضعی یوم اذن آمنون او دی دیر یو ده گبراحت ده دغرز نفامن وی چاچ ایمان زان سر تر اخیرت پرو رسول ادی دیکی گورو قرآن آیاتونو لسوچ کوئی وی من جا بالحسنہ چاچی نیکی زان سرا خیرت تراڑا وی تش ده نیکی کول مقصد نده بلکی او نیک عمل دیو کونو چی بیا تر مرگ در سردہ پاتی مشی او دغ نیکی دی تر خیرت و رسولا کل سڑے نیکیو کی خو العیاذ باللہ دا سی کارونت سرگن شی چی غٹول ختم شی دل تدانوی چی چا نیکیو کا بلکی وی چاچی نیکی خیرت لرو رسولا یعنی نیک عمل کولم دی او بیا دا سے احتیاط سرا او اللہ تار وقت جڑا و فریاد کولی چی دا نیکی تر خیرت عمرس نو ای من جا بالحسنا چاچ رات لکل پنیکی یعنی ایمانو نیکی تر خیرت رو رسولا فلہو خیر منها دد پار بی غر بدل ددینا وهم من فزعی یوم اذن آمنون او دای بوی د یری د غرز نه پامن د شانو غری سوره ها میم سجده کی موی سلی رشتما پارکی چې ملائک بور سره ملاویږي او د غبراحت نه بدوی ته امن ور کوي سلی رشتما پارکی سوره ها میم سجده رازی داغي آیات غری دیرشم او دام در تخی چې دا غبراحت نه امن د چا د پاره ده دیرشم نمبر آیات تے دے سورہ حم میم سجدی سلی رشتے میں پارے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین بیشکہ کسان قالوا چغی ویلی دی ربنا اللہ زمونگ رب اللہ دے ربنا اللہ نا مراد ایمان شرعی و ایمان کامل یعنی پالے ایمان روڑے ثم استقاموا او بیا تر مرگ پوری پدغا کی دی ایمان دی قائم و دائمو استقامت سے تو لکم گواہی اهدنا الصراط المستقیم اللہ مونگ تا لار دے استقامت خے استقامت دی تو چی پ ایمان کلک کلک تر دی چ خاتمہ پ ایمان وش ثم استقاموا زکو علماء لکلی وی الاستقامت خیر من الف کرامہ استقامت د زرو کرامتن نہ بہتر دے استقامت سے تو چی پ ایمان تر مرگ قائم و دائم بے شک ہر کسان چی ویلی دی ربن اللہ رب زمونگ اللہ دے ثم استقامو او بیا تر مرگ پوری پدی عقیدی ایمان مضبوط وی نو زن کدن پا وقت کی او دا قبر ندرا پور تکی دو پا وقت کی تتنزل علیہم الملائکتو را نازلی گی با پدوی بان ملائک اور تبوائی اللہ تخافو دا چتا سوی ری گئی ما داورت زن کدن کی بوئی او دا قبر ندرا پور تکی دو پا وقت کی ولا تحزنو او خفا کی گئی او غم جنی گئی ما و ابشرو زیر واخلی بالجنت اللتی پا جنت ها غسر کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سر وادب کی دیشوا او بیارست نور بشارتو نا ذکر کئی نداوی چی ایمان والا چی تر مرگ پا ایمان بانی مضبوط وی لا يحزنهم الفزع الاکبر نبا غم جنوی دوی لرا الفزع الاکبر اغیر لویا چی اغد دوی مشپیلی نفس دا قبر ندرا پورتکی دو یرر و تتلقاهم الملائکا او ملاقاتو نبا کئید دی مومنانو سر ملائک او دا ملائک بورتوی هذا یومکم دا رستا صدا کم ارس چی دے چا دے خوشحالی او دے بدلوی نو ایدا دے درست دا لکا یو حدیث کی راغلی دا احد پا جنگ کی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ڈیر لوی اوچا تا مرتبہ حاصل کرے وا چکل کافران پا نبی علیہ السلام راجم شول نو دوی ور تخپل بدن ڈال گرزو لے او دا یو لاس دمر پا غشو پا ترو لگی دلو چی بلکل شل شو نو چکلا دو احد درز ذکر بکیدو نو صحابو بوئی دو احد درز پریز ایدا خوٹو لدو تول حد پار را دو احد درز ٹو لدو تول حد پار را نو دل طور تفرشتی وئی چی دا رز خوستاسو دا یعنی استاسو دا کامیابی استاسو دا خوشحالی تاو شکم اعمال کری دا غیب بدلی بمیلوی هادا یومکم هادا یومکم اللذی دا رز تاسو هاگا دا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سرواد بے کول شوا قرآن شریف کی بتاو سرواد کی دا دا انبیاء علیہ السلام پا جب اللہ دا دی واد کڑی وا حاغا یومکم اللذی دارستاسو حغدا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سرواد کی دے شوا اس فرمائی جدا وکلے یوم نتوی السماء پکمر شروبن غاڑو مونگا اسمان دا سی راتا ہوئے کو لکہ کپڑا سڑے راتا ہوئی یوم نتوی السماء پکمر شروبن غاڑو اسمان راتا ہوئے کو کتوئی السجل پشاند راتا ویدو دا صحیفی للکتب پاغخ پلو لکلشو مزامینو باندے لکہ او کاغذ کی خط سڑے ہو کی او پخواب آغا نرم سیاہی وا نو داغی دے فازت دا پارا بے بیا کاغذ رو انغارلو چی دا خط روان نش نو اللہ رب العزت وی دا اسمان مدا سر انغارلو یوم پکم و رزبانی نتوی السماء روبن غارو مونگا اسمان راتاو بے کو کتوی سجل پشان دراتاولو دا صحیفی دا کاغذ لیل کتب پاغخ پلو لکلشو مزامینو باندیم دا لام پل الکتب کی پمانا دا علا دے لکہ حروف جارد یوب الپمانا رازی او دا کتب نمراد اغلی کلیشی مزامین دی پدغ کاغذ کی اللہ با پخپل قدرت کامل سرا دا اسمان رون غاڑی لکہ دی تفصیل رست را روان دی سورہ زمر اگو رئی دا ازمکا و اسمان با اللہ رون غاڑی زکا دا قیامت دراتلو سرا دی اسمانون او پا دی ازمکو با فنارا شی او دا دی پزے با اللہ رب العزت نور راولی سورہ زمر سلیلشم پارا کرا دی اللہ رب العزت ذکر کئی چدا اسمان او زمکا با مورون غاڑو اسمان او زمکا اللہ رب العزت وئی دا با مونگا سکر او بین غاڑو آیات مبارک او گو رئی اڑکی وئی نو پتیز لگوائے گا آیات او گو رئی وش پیتم نمبر آیات او رئی چھ آیات در لیات بھی نظر زروائے مرگری یوری وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره ندی پی جندل دی کافران و مشرکان و اللہ لرا حق قدری ہی پا حق پی جندو سرا دا قدر یو مانا دا معرفت دی کافران و مشرکان و اللہ دا سے ندی پی جندل لکا سنگ چی دا اللہ پی جندل مناسب ہو ذکا اللہ رب العزت معرفت پا قرآن کی حاصلی گی او دا انبیاء علیہ السلام پا تعلیماتو حاصلی گی یو سڑے علوم دا انبیاء علیہ السلام ترانیز دی نشی ناغت معرفت الہی حاصل دی نشی او یو دا قدر مانا دے دے کی تعظیم دے وما قدر اللہ تعظیم ندیکڑے دی مشرکان دا اللہ حق قدری ہی سرنگی عزت او تعظیم چی دا اللہ سر مناسبو حالان کی اللہ دور دلوی قدرت خاون دے والارض دا زمک جمیعن ٹولا قبضتو پا موٹی دا اللہ کی بئی لکا سنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی یوم القیامہ پا ورزد قیامت والسماوات مطویاتن او دا اوار آسمانونا مطویاتن راتاو کڑی شوی بئی لکا نتوی او مطویاتن یوم آدادا حل تیویلی یوم نتوی السما دلتوی والسماوات مطویاتن آسمانونا راتاو کڑی شوی بئی بیمینی ہی پخیلاز دا اللہ کی لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی سبحانہو پاک دے اللہ و تعالی عما یشرکون او چد دا غسن چدا مشرکان ورسرکم شرکان جوڑی ندلتم و یوم نتوی السماء فکم ورزبانی چرو بنغاڑو اسمان کتوی سجلی پشان دران غختو داغ کاغذ او د صحیفه لیل کتب پاغ خپلو لیکل شو مزامین باندې کما بدانا اول خلق لک سرنګ مونږه ابتدا کړو ود اول پیدائش پاول زل کی مدا مخلوق د نش نش تکړو نعیده نو دوباره به الله وی پیدا کو ځکه اکثر کافر دوباره ژوند نمنې الله وی لکه زه په اول پیدا کولو قادر نو نعیده دوباره به پیدا کړم وعدا علینا الله وی دا وعده د پمږ باندې وعدنا وعدا وعده کړی د مونږ وعده علینا او دا دوباره پیدا کول پمږ دی انا کنا فاعلین بیشک یو مونږ دا کار کوونکی چدا مخلوق به دوباره پیدا کو او د جزا او سزا د پاره د حساب کتاب د پاره او د باره کی ګن روایت راغلی چې د امام قرطبی او نور مفسرین داغه ذکر کړي فرمایلی دی امام قرطبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یوزل فرمایل نسائی شریف حدیث ته دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائل یحشر الناس یوم القیامت عراتن غرلن راجم بکڑیشی خلق پرز دا قیامت بانے عراتن بربن بئی غرلن او بلا ختنی بئی اول الخلقی یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام رنبنے پا مخلوقاتو کی چی جنتی جوڑا بورتا غستوشی نعاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام او دادر لمخ کی تیر وجہ داوا چوئی در اکل نمروز و کافر وورت غرزولو نو جامی تیل رکڑی رنبنے پا مخلوقاتو کی پا میدان دا محشر کی چی جامی دا جنت بورتا چولشی سوگ بی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی او سم قرآ بیا سید الكائنات دایات مبارکو لستو کما بدانا اول خلق نعیدو حدیث مبارکه چی ہوئی نو دا آیات مورسر تلاوت دغشان دا حدیث امام مسلم ہم ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما و اقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظه وی نبی علیہ السلام ادری دلیو زمون پا منس کیا و یو نصیت رات کولو وی فرمائل یا ایوہ الناس انکم تحشرون الاللہ حفاتن عراتن غرلن وی اے خلقو پرز د قیامت برا جمع کړي شی الله ته حفاتن خپي ابل خپي وي او عراتن بربن وي غرلن بلا ختني وي او بيد آیات مبارکه ولستو کما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الله وی دا وعده دا چې زه به دغه شان کوم او به فرمایل اول په مخلوقاتو کې الا وان اول الخلائق يكسى اول پا مخلوقاتو کی چیتا و جنتی جامعی چولشی پر از دا قیامت آب ابراہیم علیہ السلام او محدثینو لکلی سید الکائنات چید قبر مبارکن را پاسی نویتا و جنتی لباس شی او بی بی فرمائی لی محدیث کراغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ چیدا حدیث واؤرے دو نویوی قربان دا خلق بٹھول بربندی یو بل بگوری نبی علیہ السلام ورتوی اے عائشی معامل سخت دا چسوک دی یو بل بگوری ار سڑے با پخپلو خلو کی او پخپلو فکرونو کی داسی ورڈوب ویچی او بلتا دکتو حال بینی تاستمخ کی تیر شد ویلا یرتد ویلیہم ترفخو سترگی کو کلاوی دا بندولو طاقت بد چانی ہر سڑے با پخپلی پریشانی کی اللہ وی کما بدعنا اول خلق لکسرنگ منگا ابتدا کڑی وا اول خلق دا اول پیدا کولو دا اول مخلوق او پاول زل کی میدئی پیدا کری نعیده نو اللہ وی دوبارہ بے پیدا کم دوبارہ بے زسکم پیدا بے کم اللہ بدا مخلوق دوبارہ پیدا کی او دے دیکھ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے امام قرطبی ویرسل اللہ عز و جل ما ام من تحت العرش چکل اللہ دا مخلوق را جون دے کئی نو دا عرش دلان دیو بودی اغب دا باران پا شکل را نازلی کی کمنی الرجال فتم بتو منہ لحمانهم و جسمانهم دا اغا عرش نا چکمی اوبرا نازلی گی دا غید و جنا دا ٹول بدنو نبرو ٹکی او حدیث پاک کی راغلی بنی آدم کی عرش خارشی و عجب الزم ورتوی دا دملا دی اخیر کی یو ڈکی رے دا دین پا ابتدا کیم وی دا انسان اللہ جوڑی او دا غاڈو کے اکثر خاوری کی گی نا دا دین بے بیا اللہ رب العزت رازر غن کی دا دین بے اللہ رب العزت بیا رازر غن کی نو پدی ترتیب بانے اللہ رب العزت وئی نعیدہ دوبارہ بے پیدا کو وعدن علینا اللہ وئی دا وعدہ دا پا مونگا انا کننا فاعلین بے شک یو مونگا دا کار کول کی نو دی آیاتونو کی دعو فرمائل چکل ایمان وی تقواوی نو دا قیامت دا رز گبراہت بنی او دی دیکھ امام قرطبی و حدیثم ذکر کرے وئی درے کس مکسان دی چدی دا مشکو دا امبرو پا دیرو بناسوی او ولا يحزنهم الفزع الاكبر او غلوی گبراہٹ بدی پریشان کینا یو په کیا غسړی ذکر کړي و رجل اما قوما محتسبا وهم له راضون یو سړی د چې د امامتی ورک یو قوم ته محتسبا د الله د رضا په بنیاد وهم له راضون او دا خلق ته خوشاله دي د دین د وجنه ګره کله خلق د امام نه دی وجنه خفوی چې د کې رسم دی رواج دی د کې او ګنا ده او قدرتی چې امام یو تقریر کوي او چا کې صعیب ناوي دی مالوي نو وهم له رازون د دین د وجنه ته خلک خوشاله او دریم ورجل اذن لقوم محتسبا بل یو سړی چې یو قوم ته اذان کوي د الله د رضا په بنیاد نګور دا اذان کول دمر لوی خبر لا يحزنهم الفزع الاكبر او دریم هغه سړی دی چې وی هغه الله دنیا کې په دې مبتلا کړي چې غلام دی نو د خپل مالکانو خدمت هم کوي خو د رب د عبادت نه د مالکانو خدمت دی مشغوله کړي نه دی نو دا سو قسمه کسان با پدی باندې دارنګ دام پکې راغلی چې وی یو سړی په غم او مصیبت کې دی او تا هغه دغه وخت کې مدد وکړو نو لا يحزنهم الفزع الاكبر دغه غبراحت نه بلري لکه واقع ذکر کړي ابو سلمہ ابن عبدالرحمن ویزه سړی باندې تیرې دغه غلام والو امام قرطبی واقعا ذکر کړي نو غلام مال اشاره او کچلی مولا سره ملګری خبره وکا او شفارش وکړه ما وی او ټکای نو ما شفارش کو هغه ته معافی وکا ویزه ابو سعید خدری رضی الله عنه سره ملاو شم نو ماته وی ابن اخیر وار من غاس مکروبا نو اعتقه الله من النار يوم الفزع الاكبر چاچ دیو غمزه ته سمدت کو نو الله به د لوی غبره هټ نه پرز د قیامت باندې پام رومان کی وصلی الله فرمائی ولقد كتبنا بشکل کلیو منغا فی الزبور د زبور معنا دیزه کی علماء کرام او چکما غره غرزول غدادا په تمام عثمانی کتابونو کې زبور نہ مراد تمام آسمانی کتابونه دي بشکل کلی اومنگا فی الزبور په تمام آسمانی کتابونو کې من بعد الذکر پس د لیکلو نا په لوح محفوظ کې ذکر نہ مراد لوح محفوظ دے اللہ وی اول نا پازل کی مونگا لوح محفوظ کی لیکلی وا او د لوح محفوظ نہ پس په هر آسمانی کتاب کی مونگا دا خبر لیکلی وا ان الارض واچ بیشک از مکہ د جنت یو معنا دا وا یا ان الارض وا بیشک از مکہ د دنیا جان پتہ دا توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 دین علاوہ دی آیات مبارکہ کی نور د زبور او د ذکر نوري معناګان مفسرینو ذکر کړي وي خدا پکې غوړه ده دا خبره پکې صدا غوړه ده بعضی دام ویلو چې زبور نه مراد زبور شریف د داوود علیه السلام نه او د ذکر نه مراد تورات شریف ده بهشکه لیکلو مونږ په زبور شریف کې من بعد ذکر پس د لیکلو نه په تورات شریف کې دا خبر په خوانو کتابونو کې وا ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بهشکه ازمکه د دنیا یا ازمکه د جنت په میراث بوړي دی لرا په میراث باخلي دی لرا بندگان زمانه کان او اکثر مفسرین په دې چې عبادي الصالحون سوق دي وای امه محمد صلی الله علیه وسلم محترم زمون د دکان پته ده توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 ډېر لوی فضیلت ته چې په تقدیر کې فلوح محفوظ کې دا خبره لیکل شوې وا او دا غي نفس په هر آسماني کتاب کې دا خبره الله لیکلې چې د دنیا خلافت د دنیا د ځمکې میراث الله بور کوي خو ګر عبادی سره اسوالهون کې ذکر کړي بندگانو کاملانو نیکانو تا کامل نیکانو او دا وعده پڑی رو زیونو کی ذکر دا چی اللہ رب العزت دی ایمان او دا اعمال سوالے ہو پا سبب خودی امتی سرنا دی یو جماعت دا امت سر چی امت ٹول امت او یو جماعت دا امت پا ایمان بانک لگوی دارنگی دا اللہ دا حبیب پا تابدارک لگوی نو دا دنیا دا خلافت وادم اللہ کری او دا جنت دا زمکی دا ورکولو وادم اللہ رب العزت کری لگتا سوگو رئیس علی رشتم پارا سورہ مومنو گو رئی التم دا غشان واد اللہ ذکر کری یو پنزوستم نمبر آیات گو رئی دا سورہ مومن فرمائی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ اِنَّا بِشَكَ اللَّهُ وَيْمُنْغَا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا خَامْخَا اِمْدَادْ كَوْدَ اخْبُلُ پِغَمْبَرَانُمْ داد اللہ وعدد والذین اودا کسانو امداد کو آمنو چی ایمان روڑے دے ایمان نہ مراد ایمان کامل لے ایمان شرعی لے دا امداد ورس رقم زے کو فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و یوم یقوم الاشہاد او پکم ورس چوبدری گی گواہان گڑ گواہان بودری نو دا اللہ وعدہ دا چی دا پیغمبران او د صحیح مومنان او سره دنیا و آخرت کی مدد وکړي خودی دا پارا ایمان کامل شرط دی دا پارا ایمان کامل شرط دی اگر اللہ چی سنگا وعدہ کڑی وا نو کل چی دا امت دا ایماندار و جماعت جوڑ شوی نو وعدے پورا کڑی و چی کل ایمان و اعمال صالح ختم دی نو شرط موجود نو نو دا اللہ وعدہ بسنگ موجود ہو سورہ نور اگر یہ تلسم پارا کی التم دغ شان وعدہ شوی او دغ وعدہ اللہ پورا کڑے وا سورہ نور کی اللہ دغ وعدے ذکر کئی آیات مبارکہ گرئی پینزم پنزوستم پچپن نمبر آیات گرئی دا تلسم پاری سورہ نور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین وعد کڑی اللہ دا کسانو سرا آمنوا چیمان روڑے دے منکم دتا سنا دے امت خطاب نے وعملوا الصالحات عملو نیکڑی جنیک اللہ دی ایمان او نیکو آمال والو سر سوا دکڑی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چِ خَامَخَا خَلَافَتْ بُورْكَوِ دْوِیتَ پَزْمَكَكِ او دغا سلسلہ دا نبی علیہ السلام او دا خلفاء راشدین او دا دور نشورو شو کَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَسْرَنْگِ چِ اللَّهَ طَلَبْ دَ خَلَافَتْ كَرَوْ دَا كَسَانُنَا یعنی خلیفگانی جوڑ کڑی واغا کسان من قبلهم چی ددوی نمخ کیو او داد اللہ وعدد خود ایمان او دا مال سوال حود سر شرط دے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ او خامخا مضبوطوی بدوی لرا اللہ دینهم الَّذِي دین ددوی حغا ارتدوا لهم چی خواخ کڑے دے اللہ ددوی دا پارا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او خامخا بدل کی براولی اللہ دے مومنانو تا مِن بعد خوفهم امنا پس دیری ددوین امن چکل ددوی خلافت راشی نکار بیسی یعبدوننی اللہ و ازما عبادت و بندگی بکی لا یشرکون بی شیئا او نبشری کوی زما سرس شیم دا دا اللہ وعدہ وا دی ایمان او دا اعمال صالح او دا وجنا دی آیات کیم دا غی ذکر کئی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او بیشک لکلیو منگا فِي الزَّبُورِ پتمامو اسمانیو کتابنو کی من بعد الذکری پس دلی کلونا پا لوح محفوظ کی لوح محفوظ کی دا خبر علی کلی شویوا دا غینا پس پا هر اسمانی کتاب کی اللہ علی کلی وا خبر سوا ان الاردوا چه بیشک از مکد جنت یا بیشک از مکد دنیا یرثها عبادی الصالحون پا میراس بوالی دیل ربندگان زمانے کان او نیکان بندگان سوکو صحیح امتیان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ پازل کی لکلیوا او دا غینا پس پا ہر اسمانی کتاب کی اللہ رب العزت دا وعدہ لکلیوا دا وعدہ پا لوح محفوظ کی لکلی شویوا او دا غینا پس پا ہر اسمانی کتاب کی لکلی شویوا چزمکت جنت یازمکت دنیا دا با اللہ رب العزت نیکان و بندگان و تورکی او عبادی السوالحون سوک دی صحیح امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی هذا بیشک پدی کی لبلاغن خامخا تبلیغ دے یعنی را رسید اللہ مسلی دی بلاغ ستا ہوئی چی دا اللہ او پیغام در ترورس ان فی هذا بیشک پدی کی چلا دا کم وعدو کا لبلاغن خامخا را رسید لو تبلیغ دے لقوم عابدین دہا غی قوم نپارا چاہی عبادت و بندگی کئی او عابدین حاغ چالوئی قوم عابدین حاغ چالوئی چاہی کی ایمان وی او دی ایمان نپس اغی پا منزنو پا روجو او دی دین پا نورو کارنو بان پابندی کئی دی وجن ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کڑی و دا عابدین متویعین دا تابدار دا پارا پدی کی لبلاغن خام خارا رسید اللی تبلیغ دے دا آغی دا پارا پدی کی بلاغ دے چی دا اللہ وعدا دنی کو آمالو دی ایمان سر مشروط دا وما ارسلناکا او ندر آلے گلے منگ تالر اے حبیب ورد مخ کی آیات کی شان دا امت ذکر کو چی دی امت سمرلوی شان دے د دنیا د خلافت وادم ور سره دا او د جنت بزم کې وادم ور سره نو سپدی آیات مبارکه کې لوی شان د نبی رحمه السلام ذکر کړي وما ارسلناک او نذر الیګلې مونږ تعالره اے حبیب الا رحمت للعالمین مگر رحمت د پاره د تمام مخلوقات انسانان دی ک پیریان دی او که نور حیوانات دی اللہ خپل حبیب را لے گلے دے رحمت للعالمین رحمت للعالمین را لے گلے او نبی علیہ السلام گرد کافرو دا مسلمانانو دا ٹولو دا پارا رحمت دے او داغی تفصیل علماء کرامو ذکر کرے چی سنگ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین دے وی دی دے کہ عالمین شامل دی کافر اتم نبی علیہ السلام اللہ را لے گلے او ددوی دا را لے گل سبب دے د سعادت دارینو نو کافر نکدائیو شے فوت شوے چے دے دا اخیرت سعادت تی فوت شوے خو دنیا کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم در آلے گلو دا وجنا دا دنیاوی عذابونو نپامن ور پخوانی امتونا چرا اللہ نافرمانی بھی ہوکا نزنی اللہ پس مگا کے ورخخ کر دچان شادوگان و بیزوگان جوڑ کر سو کی پزلزلو پسیلو ختم کر پچا بانے دکان و باران رو ورولو او اللہ چخپ الحبیب رو لے گلو نو دا کافر و دا پار رحمت سدے دنیا کے پی عذاب نراز کانی نوری گی دارنگ شادوگان و خنجران تین نجوڑی گی نو کافرم پدی عموم کی داخل لی دغو مردہ چی دا مسلمانانو دا پارا رحمت و سعادت دا دارینو دے ایتا بدوارو جہانونو کیلوی سعادت ملاوشی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر و دا پارا رحمت سنگ دے چی دا غی در آلے گلو دا وجن دی محفوظ دی من الخصف والمسخ زمکہ کی اللہ ورن نباسی نا شکل مسخ کی نا قذف کانی نوری گی او دا سے عذاب نرازی لکا پخوا بدا سے عذاب راغے چے دا کافر و نسل بپاتے نشو دا سمر انبیاء علیہ السلام قومون بان عذاب راغلے نو دا آغای نسل دنیا کی باقی پاتے شوے نرے دا آغای نسل دنیا کی باقی نرے پاتے شوے دا دیو جنا علماء ذکر کری مفتاح دار السعادہ دا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ او کتاب دے ناوی چه لولا النبوات لم یکن فی العالم علم نافع البتتا وی کچر نبوت دا پیغمبرانو نوے نو پا عالم کی با علم نافع بالکل نوے نبا نیک عمل وے او نبا جوندن کی صلاحیت وے او نبا یو ملک دا پارس قوام وے وَلَكَانَ النَّاسُ بِمَنْزِلَةِ الْبَحَائِمِ وَالسِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَالْكِلَابِ الذَّارِيَةِ دا خلق با پشان در زناورو وے او پشان در اندگانو بوے پشان در ضررناک اسپو بوے او یو بلد بے تکلیف رسولے وَي وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْعَالَمِ فَمِنْ آثَارِ النَّبُوَةِ دی عالم کی سمر خیر چخکاری ندا دا نبوت آثار دی کچر نبوت نوے نو انسانان بد حیوانات تو نہ بدتر وے ہر چا بس بل قتلو لے پا بل بے ظلم کو لے نو دا سمر آثار دا رحمت چی دی دا دا نبوت دا وجن دی وی وکل شر وقع فی العالمی او سیقع فبسبب خفائے آثار النبوہ سمر شرون چی پا عالم کی واقع شوی یا تر قیامت اب واقع کی نو دا پا سبب دا پٹوالی دا آثارو دا نخد نبوت سمر چی نبوت نہ خلق لری کی گی او سمر یو قوم کی دے نبوت آثار نوی نو بس پاغی کی فتنے رازی او بے لکلی دی وی دا عالم پا منزلی دے سدے دے جسد دے او دا نبوت ورط پا منزلی دے روح دے فالعالم جسد روحه النبوہ وی دا عالم پا منزلی دے وجود دے او دا روح ورت پا منزلی دا نبوت ورت پا منزلی دا روح دے ولا قیام للجسد بدون روحی اگا بدن بدن نیچ روح پکی نی بلکہ دا بدن آبادی او قیام دا پا روح بانے دے وی کل دا غم ردا چکلا اگا نور دا نبوت رانا دا نبوت دا دی عالم نلی شی او پا دی زمکا کی اس شیپاتی نشی نگور آسمان برو غرزی گی ستوری برو دوڑی گی زمکبا تسنشی زلزلی براشی نوی فلا قیام للعالم الا بیاثار النبوہ دا دی عالم قیام گورے ندے مگر پاسار دا نبوت بانے پاسار دا نبوت بانے ترسو چی دا نبوت آثار موجود وی نو عذابون بن رازی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو پا دے اعتبار نبی علیہ السلام تمام عالمین تسشیرے رحمت تے اور عذاب دا اللہ چھو پخوانو امتنو مانے را نو پاغے کی مارغان دریاب کی میان دامی گی ٹھول بحلاک شو زکا عذاب الہی چراشی بیعج جو اندیشے نو پاتی کی قرآن شریف کی ملاو یا اللہ وی کما دا خلق رانی وی لکا پخوا میں رانی وی نو پا مخدز مکا جو اندیشے بپاتی نوی نو دا سید الكائنات درات لو سر عام عذابو نو بنشی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ وی نظر علی گلے ما تعالی را اے حبیبا مگر رحمت دا عالمین دا پارا عالمینو کی دیدے کی مومنانم داخل لی خوید پارا رحمت دا دوارو جہانو نلے او پا عالمینو کی کافرم داخل لی او پا آغے کی دا پیریانو انسانانو ندا نورم پکی داخل لی دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوی زا اللہ دنیا تا رحمت را لے گلے اللہ پل حبیب دنیا تا سکڑے رحمت ابن کثیرم لکلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وی اللہ احبال بندگانو تددی خبری خبردارے ورکی چما احبال حبیب دا عالمینو دا پارا رحمت را لے گلے وی فمن قبل هذه الرحمہ چاچ دا رحمت قبول کو تددی رحمت شکر ادا کو ناب پا دنیا و پا آخرت کی نیک بخش او چاچ دا رت کو تددی نے انکارو کو نو پا دنیا او پا آخرت کی باغ پا تاوان کی واقعش دیو جن حدیث دا مسلم شریف کی راغلی اور دا حدیث دے دے کی امام ابن کثیر ذکر کرے حدیث دا مسلم شریف دے ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام تولی شیو چی اے دا اللہ حبیبا او دعو علی المشرکین خیرے او کدے مشرکانو تا جٹول حلاکش لکه پخوان امتونو تبا انبیاء علیہ السلام پھیرو کی نو نبی علیہ السلام ورتوی ز اللہ لعنت ویون کے او خیرے کون کے نیم را لے گلے و انما بعثت رحمتن ز اللہ رحمت را لے گلے دیو جنا نبی علیہ السلام انفرادی خیری کڑی باز کافر ہوتا خو ٹول تے اجتماعی خیری نری کڑی لکه مخکنو انبیاء علیہ السلام بو کی مخکنو انبیاء علیہ السلام مسنگ کولے او حدیث پاک کی راغنی نبی علیہ السلام و اذا اللہ رحمت را لے گلے او زیر علی گلے باز قوم زما په ذریو چت شي چې ماو منی زما تابعداریو کی او زن قومنا زما د مخالفت د وجنا کتبر غرزی نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فنمنو کی او نمم نه رحمت للعالمین رحمت للعالمین د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فنمنو کی او نمم نه ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی او نمونه خې ډیر دی یو حدیث کې دا سراغلی چې دا الله حبیب وي زما پنځو نمونه دي انا محمد و احمد زه محمد صلی الله علیه وسلم زه احمد و انا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر د نبی علیہ السلام یو نوم دی ماحی ماحی معنی محو کون کې د کفر او شرک و انا الحاشر حاشر جمع کون کی توی نه زاغه چې زما پسې به دا خلک را جمع کی وان العاقب عاقب هغه شاله وی چې ټول اخر کې راشي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نومونو کې دایو نوم دی او حدیث پاک کې مراغلی یوزل نبی علیہ السلام حذیفه رضی الله عنه وی خطبه وی وی چې یا الله کم یو سړی کز ورته بدر دی وام په حالت غضب کې یا پلانت وام نو یا الله فانما انا رجل زیو سرم دا اولاد آدم نا غصہ کیگم لکا سنگ بنی آدم غصہ کیگی وَإِنَّمَا بَعَسَنِي اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اوزو خو اللہ رحمت را لے گلے ام دا عالمین دا پارا نو یا اللہ زمان دا دا غصی پا حالت کی کزو سوام نو داور توگر زی رحمت پر از دا قیامت بانے دا پر از دا قیامت ای دا پارا رحمت جوڑ کے اللہ فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نَدِرْ عَلَيْهِ گلے مُنْغَتَ عَلَيْهِ حَبِيب الا رحمت للعالمین مگر رحمت د پاره د مخلوقات د تمام عالمین د پاره الله خپل حبیب رحمت را لګله قل ورتوا انما یوحا الیا بشکا وحی کی دیشی الیا ماتا د دې خبره وحی ماتا کی دیشی انما الہکم الہ واحد چې بشک معبود تاسو معبود یو دی دا اوس تفصیل لرله ذکر کئ چې نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے نو رحمت للعالمین څنګه دے دا الله د معرفت د ایمان لاره خی او دا الله خصوصی رحمت دا د ایمان او توحید د وجن راځي د رب العالمین خصوصی رحمت دا د ایمان او توحید د وجن راځي قل و انما یوحا الیا بشک وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چې بشک معبود ستاسو الہ واحد معبود یو دے ستاسو دے عبادت د بندگی رہی حقدار لائق او قابل صرف یو دے فهل انتم مسلمون نو آیا یی تاسو اسلام قبل ان کی یعنی اللہ لرا تابعدار جوړی دن کی فان تولوا د دې دعوت باوجود کې چری واوړی دل دوی او ستا والا دعوت اے زما حبیب قبلینا فقل ورتوایا اذنتکم علی سوا خبردارے می درکڑے تاسو تعالی ثواب پا برابری طریقے دا اللہ حبیب پا دعوت کی او پا تبلیغ کی او دا دین پا بیان کی باز قوم دا باز نخاص کرے نرے بلکہ یو شانتی دا دین بیان ٹولو خلکو لکڑے بلکہ سچ دا اللہ دا طرف نراغلی او دا آغی دا تبلیغ او دا تعلیم نبی علیہ السلام تا حکمو ناغٹھو لے بیان کری ذکر رب العالمین ورتویلی سورہ مائدہ کی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک اے زما رسولا اور سوا هغه چتا تا ما کم کتاب او کم دین را لے گلے فئن لم تفعل فما بلغت رسالتا که یو خبر دې مون رسولا نو تاب خپل پیغمبري ني رسول نزک وای فقل اذنتكم على سوا دا سوا دې دې کی په موضع الحال کې د فاعل او مفعول لا اذنتكم کیف اذنتكم فاعل او مفعول له نو دا علا سوا دا غی نحال لے ورطوائے خبردارے میں در کڑے تاسو تا علا سوا پدا سے حال کی چیزاو تاسو پدی خبر در کولو کی پا علم کے برابر یوں سچ اللہ ویلی اغا میں تاسو تا بیان کری نو سباس تاسو عذر دا اللہ دربار کی نشتا چی مونگا اوری دلی لی دی و مونگ تا چاویلی لی دی او تاسو آئی عذاب بکلی قیامت بکلی و ان ادری ما تا پت نشتا اقریب چنیز دے دے ام بعید یا کلر دے ما حغتو عدون چی تاسو رے وعد کی دنیاوی عذاب کل رازی قیامت کل رازی دے علم دا اللہ سر دے زکر دا دا غیب سر تعلق لری او دا غیب و علم خاص دے دا رب العالمین پوری و ان ادری ما تا پت نشتا اقریب چی نیز دے دے ام بعید یا کلر دے ما حغتو عدون چتا اسرے وعدہ کی دیشی کہ رب العالمین فرمائل پایا تی یوصل نہم کے